الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، نتقن صوم فايدا بيلي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: الإنسان إذا وفقه الله لكثرة الذكر بارك الله له في وقته. الإنسان بنادام أمتو مسلم الله أكيم وفقيشة katika swala la kumtaja Allah sana kwa wingi upata baraka kubwa sana katika wakati wake, bali wallah katika afya yake pia, katika riziki yake, katika kila kitu. Kithirisha dhikr, kithirisha tasbih, kithirisha istighfar, badala ya kukithirisha kwa sengenya watu na kutaja aibu zao na kuzidisha ujinga katika kichwa chako. Kithirisha dhikr, fanya tasbih kwa siku, ukiweza mara 3000, 4000, 5000. Istighfar 3000. أستغفر الله الذي لا إله إلا وأتوب إليه 2000. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 1000. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 2000. الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ونمتاج الله قويكي قويكي نواكي أعد الله لهم مغفرة. الله يوعد ليهم سماها. نسأل الله أن يغفر لنا. وأجرا عظيما. نوجيرا قوة. أمبايا نقوم بها منك واندليا وجيرا قوة للمولى تبارك وتعالى. ما الفائدة من العلم؟ نيني فائدة يا علم؟ إكيو علم أكون أثر جوياك. سبحان الله katika zama zetu, la ilaha illa Allah, tunakuta watu Allah amewapa ujuzi mkubwa, wanajua dalili nyingi, masuala mengi katika dini, wanajulikana kwa watu kwamba ni wasomi, lakini anashindwa kujidhibiti, yani ulimi wake ni kama msumeno. Na subhanallah pia akizungumza anasahau au anapuuza kwamba yeye ataulizwa. Allah tabaraka wa taala yaqul, anasema fawarabbika, anamwambia mtume wake Muhammad alayhi salatu wassalam, fawarabbika, naapa kwa jina la mola wako, naapa kwa mola wako, lanasalannahum ajma'in, tutawauliza wote, amma, juu ya yale walikuwa, amma kanu yaamalun, walikuwa kiafanya, na miongoni mwali walikuwa kiafanya, kauli zao ni miongoni mwamali zao, kama generator, toka asubuhi mpaka usiku, yani kazi yake wasema watu tu. Na pia shida inaongezeka, anawataja waja wa Allah الصالحين جعلنا الله منهم اجمعين. غافلون واتهوا وانا هوانا خبارنا وقت كما مبويا ونما يشيا ولكن هي فلان فلان فلان فلان فلان فلان يا مسكين سانا بدل يكون يشغلش كو نفسياك na kujishughulisha kwa amali zake, kujikurubisha kwa Mola wake? Hapana, anajishughulisha na watu. Sasa hii kauli Sheikh Ibn Uthaymeen kauli nzuri sana. Ni mtu ambaye anamtaja Allah sana, Allah anamjalia baraka katika wakati wake, bali katika kila kitu. Faida nyingine ameitaja Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah katika kitabu chake Madarij as-Salikin, anasema: famata kana al-malu fi yadika, wakati wote mali inapokuwa katika mkono wako, walaysa fi qalbika, na sio katika moyo wako, lam yadhurrak walau kathura, hiyo mali haitakudhuru hata kama itakuwa nyingi sana, haitakudhuru madamu hiyo mali ni katika mkono na sio katika moyo, haina madhara juu yako. Wamata yakunu dhalik, ni wakati gani inakuwa hiyo, inakuwa katika hali hiyo, mali katika mkono wala sio katika moyo? Ukimjua Allah, haki ya kumjua, ukweli wa kumjua, ukaifahamu dunia uhalisia wake ni nini, na akhira umuhimu wake ni nini, ukiitanguliza al-akhira ukaiweka katika moyo wako, na dunia umeitoa katika moyo ukaiweka katika mkono wako, khalas, mali haina madhara juu yako. Hata kama katika akaunti yako kuna mabilioni, na mali ulionayo katika vitu ambavyo unavimiliki ni vingi sana, havina madhara juu yako, kwa sababu huyu mtu utamkuta ni mshinda katika kheri. Huwezi kumkuta mtu anamjua Allah kama anavyotakiwa, kama anavyotaka Allah, alafu ukawa ni bakhil, ni mgumu, la. Wamata kana fi qalbika taraka, wakati wote mali inapokuwa katika moyo wako, wallahi inakudhuru. Walau lam yakun fi yadika minhu shay, hata kama haitapatikana, haitakuwepo katika mkono wake, miongoni mwake chochote, hata kama huna chochote katika mkono wako, moyo katika wewe ni umejaza moyo wako kwa mali, lakini katika mkono wako huna chochote, inakudhuru. Na athari yake inaonekana juu ya ibada. Utamkuta mtu katika sala siku zote anachelewa, kama anasali katika sala anachelewa, muadhina na adhini anajivuta siku zote, hayu katika mstari wa mbele. Hii ni athari jamani, mimi simseme mtu, sisi tunasaidiana na kukumbushana. Nataka rafiki Allah, ukijikuta katika hii hali badilika. Hii dunia sio nzuri, si kitu kizuri yani. Allah tabaraka wa taala anasema: was-sabiqun as-sabiqun ulaika al-muqarrabun, sabiqun wa huwa mwanzo, wa mbele. Hao ndio walikuwa karibu na nani? Na Allah. Fi jannatin na'im, wapi? Fi jannatin na'im, hao sabiqun wenye kutangulia kushika nafasi ya mbele, mstari wa mbele, ni walikuwa watakaokuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Katika sehemu gani? في جنات النعيم. أسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. كنيومي شاك المتأخرون المتأخرون مش إلى في صلاة الظهر مقام بيلو من باتا نزنجين زمي كوكوسا العصر من باتا ركايا مش ساوا كواكو مغرب ركايا بيلي ساوا يأتاتو ساوا وممكوت إمام قدك ويزك فولو. الله تبارك وتعالى سيما قد أفلح المؤمنون وهكيكم يكوش فولو نناني وميني الذين هم في صلاتهم خاشعون ويزك بطر كفولو كتك ميشياك كما هكونا كفولو كتك صالة. نعم فلاح mafanikio ufaulu. Ukitaka kujua kwamba wewe umefaulu angalia sala la ilaha illa Allah. Wamata kana fi qalbika darraka walau lam yakun fi yadika minhu shay. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala aitoe mali katika nyoyo zetu, na kama itakuwepo aiweke katika mikono yetu, na ijalia akhira katika nyoyo zetu. Naam, huu ndio utajiri. Akhira kishaka katika moyo uwezi kufika taimu ya sala. Na wewe imam anasema Allahu akbar, wewe katika safu ya kwanza, hapa ni akhira imekaa vizuri. Tena ukitaka kujua kama yuko karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, angalia kwenye sala. Je, wewe uko vipi? Angalia kwenye dhikri, kumtaja Allah masaa 24 kuanzia unapoamka mpaka unalala. Asilimia kubwa ni kumtaja Allah au una projects za dunia. Nakata kusoma Qur'an, ya Allah ya Rabb, Allahumma ya Hayyu ya Qayyum, ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya adhab al akhirah. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.